Καλησπέρα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο Βλέπω. Είμαστε η Φλαμαραμπέγκο, ένα νέο σχετικά συγκρότημα που ιδρύθηκε στις αρχές του 2011. Το σχήμα μας αποδίδει μουσικές φλαμέγκο με επιρροές από την αραβική παράδοση. Το σχήμα αποτελείται από τους Γιάννη Παναγιωτόπουλο, ούτη και πολίτικη λύρα, Ανδρέας Κίκινας φλαμέγκο κιθάρα και Γιάννη Τσεντούρο στα κρουστά. Ακούσαμε μόλις μία σύνθεση σύγχρονη, το Τζινέτ, και ακολουθεί το Parfum de Gitan του Ανουάρ Ιμπραχήμ. Thank you. Un, dos, tres, cuatro. Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι από τη γείτονα Τουρκία, την εποχή που υπήρχαν διάφορες εθνότητες μέσα επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα ακούσουμε μία λόγκα, ένα γρήγορο κομμάτι, επηρεασμένο πολύ από Βαλκάνια, σε γρήγορο ρυθμό. Γκιουρντιλίχη Τζασκιάρ λέγεται ο δρόμος της, η κλίμακά της, η κλίμακα αυτού του κομματιού, και έχει γραφτεί από έναν Αρμένη βιολιστή και Μανίσε Μπούχ, 19ο αιώνα. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που έρχεται από την Ανδαλουσία, «La Mamba da Yatathana», που σημαίνει «Όταν ο νεαρός είδε τη λιγερή». Είναι ένα κομμάτι καθαρά Ανδαλούς και είναι σε ρυθμό 18. Για τη συνέχεια μας έρχεται από τον αραβικό κόσμο ένα κομμάτι γνωστό ως Αζίζα. Θα συνεχίσουμε με ένα πολύ χαρακτηριστικό χορό του φλαμέγκο και ρυθμό που λέγεται μπουλερία και θα ακούσουμε μία μίξη ουσιαστικά από διάφορες μπουλερίες από συνθέτες όπως ο Σαμπίκας, ο Πάκο ντε Λουσία και ο Γεράρντο Νούνιες. Thank you. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Ρίο Άντσο και είναι ένα γνωστό κομμάτι του Πάγκο ντε Λουσία. Thank you.